ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعے کے پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار اور پھٹکار ان ظالموں پر جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ جنتیوں کا اہل جہنم سے سوال۔ اہل دوزخ کے دوزخ میں جانے کے بعد بطور توبیخ و سرزنش ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اصحاب جنت اصحاب نار سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو تو حق ثابت کر دکھایا، کیا تم کو بھی حق کے اس وعدے سے سابقہ پڑا جو تمہارے ساتھ رب نے کیا تھا؟ یہاں حرف ان قول محسوف کی تفسیر کر رہا ہے اور قد تحقیق کے لیے آیا ہے، تو وہ کافر جواب دیں گے کہ ہاں، جیسا کہ سورہ صافات میں حق تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 58 میں، اور اس شخص کے بارے میں خبر دی ہے جو زندگی میں کسی کافر کا رفیق تھا، یہ کہ وہ مؤمن جب اپنے کافر رفیق کو دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ تو مجھے دنیا میں اپنی غلط رہنمائی سے آج ہلاکی کر دینے والا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو آج میں اسی کے ساتھ ہوتا۔ یہ کافر کہتے تھے کہ بس یہی ہم جو مر گئے سو مر گئے، نہ پھر اٹھیں گے نہ کوئی عذاب ہوگا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 14-16 میں ہے کہ فرشتے اب ان کے کان کھولیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ کوئی جادو ہے یا یہ کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ آؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، چار و ناچار اب تم کو صبر کرنا ہی پڑے گا، تم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے کفار سے یوں خطاب فرمایا تھا کہ اے ابو جہل ابن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ اور دیگر مقتول سرداران قریش کے نام لے کر فرمایا کہ کیوں، رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا فرما لیا کہ نہیں؟ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تخاطب فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تم سے کم نہیں سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی راہ شریعت سے لوگوں کو منحرف کر دیتے تھے کہ لوگ ٹیڑھی راہ چلیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے سے منکر تھے کیونکہ انہیں یوم حساب کا ڈر ہی نہیں تھا، یہ بڑے ہی بد لوگ تھے۔